girl. Don't give a crap, little heartbreak girl. You're gone, gone, conquer the world. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Prezydentka Gruzji nie uznaje wyników wyborów i wzywa do protestów. Nawet 3000 zł kary za źle ustawione samochodowe światła. Będzie też o wydatkach związanych z Dniem Wszystkich Świętych. Pytamy o cenę zniczy i kwiatów. Prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili nie uznała wyników wyborów parlamentarnych. Zapowiedziała też w stolicy kraju manifestację z udziałem zwolenników opozycji. Gruzini mają się zebrać przed budynkiem parlamentu o 19 według czasu lokalnego. To jest o 17 według czasu obowiązującego w Polsce. Według Centralnej Komisji Wyborczej wybory w Gruzji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja twierdzi, że wyniki wyborów zostały sfałszowane i to efekt rosyjskiej operacji specjalnej. Zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Gruzji wyraziło polskie MSZ. Zapewniło jednocześnie, że Polska będzie nadal wspierać gruzińską demokrację i wolną wolę narodu gruzińskiego. Rosyjski śmigłowiec bojowy rozbił się w pobliżu Krymu, podał ukraiński portal militarnej. Maszyna patrolowała most Kerczeński, który jest główną drogą transportu żołnierzy i sprzętu z Rosji przez okupowany Krym na Ukrainę. Pilot miał stracić kontrolę nad maszyną, która spadła do wody. Jeden z członków załogi został uznany za zmarłego, drugi pozostaje zaginiony. Śmigłowce Mi-28 wykonują loty patrolowe w ramach ochrony mostu Kerczeńskiego. Jest on częstym celem ukraińskich sił zbrojnych. Za źle ustawione światła w samochodzie można zapłacić karę w wysokości nawet 3000 zł. Policjanci zachęcają, by przed sezonem zimowym sprawdzić światła, bo ich prawidłowe ustawienie jest istotne dla bezpieczeństwa. Najwięcej wypadków z udziałem pieszych jest właśnie jesienią i zimą, mówił w Polskim Radiu komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Bezpieczeństwo to widoczność między innymi, czyli kiedy te światła są prawidłowo ustawione i są sprawne technicznie, pozwalają kierowcy zdecydowanie wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze, a tą przeszkodą, a szczególnie w tym okresie chociażby świąt, to piesi, którzy czasami popełniają również błędy. Natomiast no, prawidłowo ustawione światła no, zapewniają to, że faktycznie będą oświetlać drogę przed nami, a nie drogę ponad nami czy też obok. 16 i 23 listopada oraz 7 grudnia bezpłatnego przeglądu świateł będzie można dokonać w stacjach kontroli pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego. Kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych, tyle w tym roku trzeba wydać przed 1 listopada na znicze i kwiaty. Zdaniem mieszkańców Katowic, z którymi rozmawiała nasza reporterka, jest drożej niż przed rokiem. To będzie około 300 zł. Za jeden grób? No nie, to dwa, ale synem to robimy akurat na pół, no to tak, że jeszcze ujdzie, nie? Znicze plus wiązanki, plus kwiaty żywe. Radzę sobie jak mogę. Część rzeczy robię sama, wiązanki z gałązek i te stroiki, także tyle co tam znicze, ale generalnie wkłady do zniczy. Parę złotych raczej. To nie jest parę, no ale kupiłam dzisiaj dwie chryzantemy, 60 zł. Akurat dzisiaj byłam na giełdzie, szczerze mówiąc, żeby postawić nowe znicze, na każdym grobie postawić jakiś kwiat, to około 500 zł. O cenę kwiatów i zniczy pytała Joanna Opas. Połowa firm w Belgii padła ofiarą cyberataków w ostatnim roku. 5% z nich, jak informują belgijskie media, zapłaciło hakerom okup. Beata Płomecka. Hakerzy wykorzystują złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu komputerowego, a następnie żądają okupu za rozszyfrowanie danych. Płatność zawsze wymagana jest w kryptowalutach. Badanie audytorskie zostało przeprowadzone w ponad 520 firmach i z tej grupy 5% zdecydowało się zapłacić okup, a w grupie firm zatrudniających od 5 do 50 pracowników, ten odsetek był wyższy i wyniósł 13%. Belgijskie Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzega przed płaceniem okupu. Podkreśla, że nie gwarantuje to odzyskania danych, bo w niektórych przypadkach oprogramowanie deszyfrujące nie działa, a poza tym utrwala model biznesowy cyberprzestępców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to that beautiful girl's hand. She fell like flowers from a cup. She let the madman fill her up. He was a dream. He was a dream. He was a big old nasty thing. He flew her over the wide open field. He taught her how to walk, talk, and feel. She never had a chance, you see. She had no swing to set her free. Only a dream. Only a dream. Only a big old beautiful thing. Let her down the corridor. Imagination forking law. Like so many little birds before. Secrets that she'd never tell. He wasn't brushed, she learned so well. Never when I asked her made a guy. Never when I asked her made a guy. Over her brighter side, she tossed her innocence to the wind. Said, come on, man, let's do it again. It's like a dream. It's like a dream. It's like a big old nasty thing. Oh, where to next? She'll never know. But I'm sure it's a hell of a way to go. With her mouth shut down, chin popped up high. She'll figure out another alibi, another scheme, another dream, another big old nasty thing. She let him down her secret den, like so many simpleton. He never knew or saw what was coming. Secrets that he'd never tell, underneath the Swiss Canal. Never a night star made a gal. Aha, Beth Hart zaczynała przed laty jako wykonawczyni typowo dość bluesrockowa. No tak właśnie w stylu, w klimacie Janis Joplin, ale rozwija się wraz z kolejnymi nagraniami. Jak Państwo usłyszeli, sięga do innych kręgów muzycznych, no a jej niewątpliwie wielkim atutem jest sztuka wykonywania ballad. Sunday, apple wine, drunk on Valentine. In his easy chair, I'm light as a feather. Slipping off my dress, what he likes spares. Jasmine in my hair, I'm soft as powder. My blue, blue all the time. My blue Valentine. Crying for you is all that I do. Sun may never shine, the rose may never climb, but But you always got my fine wild cherries on your mind. Been dripping from the moon, I've been all afternoon, melting in your hands like smooth jelly, slow jam. My blue, blue all the time, my blue valentine. Crying for you is all that I do. Never come a day I don't cry for you this way, and thank the Lord above for giving me goddamn good love, like ribbons in the sky, like birds paradise. Your beauty's so profound, not even the rain can make. Jak Państwo zapewne wiedzą, Bet Hart ma za sobą różne życiowe zakręty, no i być może to życiowe doświadczenie pomaga jej w wykonywaniu takich właśnie utworów. W takich balladach jest absolutną mistrzynią. Caro Glaser to polska wokalistka, którą większość słuchaczy może łączyć z muzyką jazzową. Ja pamiętam ją jeszcze w repertuarze bluesowym. No i do takiego śpiewania Caro Glaser teraz wraca. Shadows at my doors, I think it's enough, you can no more. That's your back, son. You better listen to what I'm gonna say. Just hurry up because it's not too late. Tomorrow never's gonna be the same. Black Sun. To naprawdę jest polskie nagranie. Główną wykonawczynią jest Caro Glaser. Gościnnie towarzyszy jej Józef Skrzek. Utwór Black Sun, singiel, który zapowiada płytę planowaną do wydania w przyszłym roku. To skoro jesteśmy przy dobrym żeńskim graniu, oto Larkin Poe. Like a yellow bee. Boy, you cast a bad spell over me. And when I catch you, you're gonna catch hell. I'ma get you in the first degree. Oh, it's a bad spell. Talking about a bad spell. Boy, you're fast as lightning. Lightning. Pains. Boy, you cast a bad spell over me. You better beware, you better take good care. I'ma get you, it's a guarantee. Oh, it's a bad spell. Talking about a bad spell. And I don't wanna be right, but I saw that black cat creeping on my front porch last night. Who's that on my telephone? When I hear that line go click, I'm gonna light a single candle, y'all. But you know I can't resist. Oh, Larkin Poe to amerykański zespół bluesrockowy, w którym prym wiodą dwie siostry Lovell, Rebecca i Megan. Kiedyś bym powiedział, że to dwie dziewczyny, no na starych nagraniach tak wyglądają. Teraz dwie młode, wciąż bardzo atrakcyjne kobiety, co zawsze przyciąga uwagę. Obie grają na gitarach, jedna gra techniką slide w taki dość niezwykły sposób. Stoi, trzyma tę gitarę na pasku poziomo przed sobą. No trzeba to zobaczyć po prostu. Mają sukcesy. Poprzedni album, Blood Harmony, wydany w 2020 roku, to była taka płyta, która zdobyła nagrodę Grammy w kategorii najlepszego albumu współczesnego bluesa. No to jest nie byle jakie w Stanach Zjednoczonych wyróżnienie. W 2025 roku Larkin Poe wydadzą kolejny album Bloom i wyruszą na światową trasę koncertową 2 listopada przyszłego roku. Będzie koncert w Warszawie. Zdecydowanie warto o nim pomyśleć. If you wanna hurt somebody, oh, it might as well be me. If you wanna do somebody wrong, it might as well be me. I've been there for you, baby, all along. Giving love to you daily, making it strong, so strong. If you want in Grupa z dziewczynami na froncie, Larkin Poe, niezbyt często bywała do tej pory w Europie. Miała wystarczającą chyba widownię w Stanach Zjednoczonych, ale w przyszłym roku będzie europejskie tournée i będzie także koncert w Warszawie 2 listopada. Pozostaniemy w dymie, w kręgu dźwięków bluesrockowych, bo swój nowy album wydał znakomity Eric Bibb. Looking at a new view on a new day, walking up a new road, wearing new clothes, telling everybody, everybody I meet, brother, I'm ready, sister, I'm headed home. Thinking about this old world crumbling and a-stumbling with age, and the new world waiting in the wings, ready to take the stage. Thinking about the fires burning all around, knowing it's the fear and anger in our hearts burning our home down. So many dying, so many dying, dying of thirst. Love is the water we all need right now. Thinking about this old world crumbling and stumbling with age, and the new world waiting in the wings, ready to take the stage. Oh yeah. Looking at a new sky, a new dawn, walking up a new road, wearing new shoes, telling everybody, everybody I meet, brother, we're ready, sister, we've paid our dues. Thinking about this old world crumbling and a-stumbling age, and the new world waiting in the wings, ready to take the stage. Thinking about the fires burning all around, the fear and anger in our hearts burning our home down. So many dying, so many dying, dying of thirst. Love is the water we all need right now. Thinking about this old world crumbling and a-stumbling with age, and the new world waiting in the wings, ready to take the stage. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, wytrawny wykonawca bluesa, folku, soulu, no wszelakiej takiej Amerykany, Eric Bibb. Muzyk dojrzały i wytrawny, wiele lat spędził w Europie, ale potem wrócił do Stanów Zjednoczonych, ale do Europy on akurat chętnie wraca i tutaj występuje. W tym roku mieliśmy już album koncertowy nagrany w Szwecji, a teraz mamy oficjalny album studyjny In the Real World. Oto raz jeszcze dwukrotnie Eric Bibb. Everybody's got a right to walk the way they want to walk. Everybody's got a right to talk the way they want to talk. Got a right to be who they choose to be, long as they don't hurt nobody. I do believe, everybody's got a right to wear the clothes they want to wear. Got a right to choose the style they wear their hair. Everybody's got a right to call their maker by any name or no name at all. I do believe, everybody's got a right to find their way and not have their path blocked on account of their color or their kin. Got a right to justice, not different for black and white. I do believe, everybody's got a right to walk where they want to walk. Walk through any part of town without being apprehended. Everybody's got a right to walk around without worrying about when the sun goes down. I do believe, everybody's got a right. I do believe, everybody's got a right to be with the one they love. Everybody's got a right to roll the way they wanna roll. Got a right to be who they choose to be, long as they ain't hurting nobody. I do believe, everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. September 1955, tension in the dugout, buzzing like a beehive. Yankee Stadium went wild when Jackie won the race. I nearly lost my mind when the ump called him safe. He was fearless like Daniel in the lion's den, taking on an evil system with the courage of 10 men. the times he caught a hateful look. Keeping his cool while his inside shook. Saved by a whole nation, all eyes on the game. Not losing his concentration when he was called that ugly name. I felt joy, joy in every bone. Watching Jackie stealing home. Of all the good times I remember, growing up in the land of the free, there's one etched in my soul, a part of me. I felt joy, joy like a boy at Christmas in every bone, watching Jackie stealing home, watching Jackie stealing home. You can't count the times he caught a hateful look. Keeping his cool while his inside shook. Seen by a whole nation, all eyes on the game. Keeping his concentration when he was called that ugly name. I felt joy, joy, pure joy in every bone. Joy. My heart, yeah, in every bone, watching Jackie Robinson stealing home. In every bone, watching Jackie stealing home. Eric Bibb sięga do historycznych pokładów bluesa, folku, soula i interpretuje je na swój własny, współczesny sposób, ale sztuka jego jest na najwyższym poziomie. Pozostaniemy jeszcze w kręgu takiego bluesowego grania. Oto 28 października 1969 roku urodził się Ben Harper, dwukrotny laureat nagrody Grammy, wokalista i gitarzysta bluesowo-folkowy. W 1994 roku Harper wydał debiutancki album Welcome to the Cruel World, który cieszył się dużym uznaniem i zapowiadał sporą, być może nawet wielką karierę. Posłuchajmy. Thank you. I'd like that too. But don't you leave me, I won't follow you. Yes, yeah. Life hard to live. don't know how we lasted here so long. There must be more good than bad, or we'd already be gone. And if you get up to heaven before I do, I'm gonna tell you heart's gonna be cruel there too, cruel there. Cause there is no place to run. You can't hide from the cruel. There just is no place to run. It's been cruel from the it will be when we're done. So when I'm gone, I will gladly say goodbye. Yes, when I am gone, I will gladly say goodbye. And if you want to feel me, put your hands up to the sky. Dużą przyjemnością wracam do debiutanckiej płyty Bena Harpera. To był rok 1994. Zapowiadało się na dużą karierę. Myślę, że tak dobrej płyty Ben Harper już nigdy nie stworzył, ale nagrał wiele innych dobrych płyt i współcześnie należy do cenionych amerykańskich wykonawców bluesa, rocka i folku. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie, a wracamy w niej do retrospektywy dokonań Briana Ferry'ego.